Mamy reklamy. Właśnie przed momentem minęła 19:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Sprawą wtargnięcia policji do mieszkania dziennikarki Trójki powinna zająć się prokuratura, mówi Patryk Jaki. Rano rusza akcja Bezpieczny Weekend, Wielkanoc. Do Brexitu równo rok, Theresa May odwiedza dziś wszystkie kraje królestwa. Sprawą powinna zająć się prokuratura, a policjanci, którzy wydali rozkaz wejścia do mieszkania reporterki Polskiego Radia, powinni ponieść konsekwencje, powiedział w Trójce wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Radomska policja wtargnęła wczoraj wieczorem do mieszkania Anny Rokicińskiej. Po 3 godzinach przetrzymywania dziennikarki w kajdankach i po rewizji, na którą nie było pozwolenia prokuratora, okazało się, że funkcjonariusze pomylili domy. Znaczy, to jest błąd, który nie powinien się zdarzyć. A prokuratura powinna się zająć taką sprawą? Jeżeli nie da się tego wyjaśnić na poziomie policji, to wtedy tak. Patryk Jaki ma nadzieję, że to wypadek odosobniony. Państwo jest od tego, aby ścigać przestępców i chronić obywateli, którzy nie mają nic wspólnego z działalnością przestępczą. Dlatego państwo powinno działać dokładnie na odwrót, niż zadziałało w tej sprawie. I mam nadzieję, że już więcej tego typu przypadki nie będą się zdarzały. Policjanci przeprosili za swoje zachowanie, a Anna Rokicińska zapowiada, że będzie dochodzić swoich praw. 10 osób trafiło do szpitala po zderzeniu się na Podkarpaciu 3 samochodów osobowych i busa. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu dróg krajowych 94 i 77. Droga 94 jest zablokowana w obu kierunkach. Jutro w trasę ruszają 1000 kierowców, a rano zaczyna się policyjna akcja Bezpieczny Weekend, Wielkanoc. Chcemy zadbać o bezpieczne wyjazdy i powroty, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej policji podkomisarz Krzysztof Wasyńczuk. Szczególną uwagę zwrócimy na przekroczenia dozwolonej prędkości. Będziemy reagowali na popełniane wykroczenia w ruchu drogowym. Sprawdzimy, czy kierowcy i pasażerowie używają pasów bezpieczeństwa, jak również będziemy kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz na bieżąco monitorować płynność ruchu. Kierowcy muszą pamiętać zwłaszcza o nieprzekraczaniu dozwolonej prędkości, ostrzega podkomisarz Wasyńczuk. Nikt nie będzie mógł liczyć na pobłażliwość w tej kwestii. Corocznie nadmierna prędkość jest główną przyczyną wszystkich wypadków. Więcej policyjnych patroli będzie na drogach całego kraju do końca świąt wielkanocnych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W akcji będzie uczestniczyło 5000 policjantów. Do Brexitu został równo rok. Premier Theresa May odwiedza dziś wszystkie kraje królestwa, Anglię, Szkocję, Walię i Irlandię Północną. Apeluje o jedność i obiecuje, że Wielka Brytania odzyska kontrolę nad swoim prawodawstwem i pieniędzmi. Opinie na temat wyjścia z Unii Europejskiej są wciąż na wyspach podzielone. W liberalnym Londynie dominuje niepokój. Informacje, jakie nam dają, są prawdziwe czy nie? Czy naprawdę wiemy, co dzieje się z Brexitem? Z kolei konserwatywna posłanka Anne Sobry mówi mi, że niepokój może być podłożem dla kolejnego referendum. Prawda staje się coraz wyraźniejsza. Ludzie zaczynają rozumieć, co Brexit naprawdę oznacza. Po prostu się martwią. Powinni móc zagłosować nad ostatecznym kształtem umowy rozwodowej. Ale nie wszędzie widać taki apel. Mieszkańcy nadmorskiego Felixstowe, słynącego z największego na wyspach portu kontenerowego, mówią mi raczej o ostrożnym optymizmie. Nasi politycy poradzą sobie z Brexitem. Dziś mamy do czynienia z umyślnym sianiem niepokoju. Ludzi się po prostu straszy. A antyunijny konserwatysta Dominic Raab deklaruje w BBC: jesteśmy na dobrej drodze. Zrobiliśmy realny postęp. Gospodarka radzi sobie lepiej niż prognozowano, a na poziomie dyplomatycznym uzyskaliśmy z Brukselą kluczowe porozumienie co do pierwszej fazy negocjacji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie na święta. W Polsce oczywiście. Dla tych, którzy marzyli o białych świętach, lekkie rozczarowanie, bo czeka nas ocieplenie. Ale dzisiejsza noc będzie jeszcze zimowa, ostrzega synoptyk Kamil Walczak. Do wieczora, w sumie do pierwszej połowy nocy będą występować opady śniegu. To jest takie pierwsze zagrożenie i właśnie mamy o tym ostrzeżenia meteorologiczne. Mamy też wydane ostrzeżenia meteorologiczne na oblodzenie dla północnej i północno-wschodniej części kraju na najbliższą noc. Właśnie ta mokra nawierzchnia dróg i chodników przy spadku temperatury poniżej zera może zamarzać i powodować właśnie oblodzenie. Ociepli się już jutro, a w sobotę będzie nawet 16 stopni. Jednak nie czekajmy na słońce, uprzedza Kamil Walczak. W sobotę, tak jak w piątek, możemy się spodziewać opadów deszczu, ale dodatkowo miejscami w centrum i na południu kraju mogą pojawić się burze, chyba w sumie pierwsze w tym sezonie. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km na godzinę. W niedzielę wielkanocną na termometrach będzie najwyżej 10 stopni i też będzie padał deszcz. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W polskiej hokej lidze trwa piąte spotkanie finałowe. W Tychach szampany już zmrożone i szykują się do świętowania. GKS, chcąc zdobyć trzecie w historii klubu Mistrzostw Polski, musi dzisiaj pokonać GKS Katowice. Cel jest na wyciągnięcie krążka i kija. W drugiej tercji Tyszanie prowadzą 1-0. Chorągiewki i Gwizdek zabierze za to do Rosji nasza trójka arbitrów, która dostąpi zaszczytu sędziowania meczów na Mistrzostwach Świata. Spotkania na Mundialu będzie prowadził Szymon Marciniak oraz jego asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki. Nasi arbitrzy na Mundialu: Robert Kubica w Królowej Sportów Motorowych. Polak w Formule 1 pełni jak na razie funkcję kierowcy rezerwowego, ale wciąż ma nadzieję na regularne starty. Do tego oprócz talentu są potrzebne oczywiście szczęście i pieniądze. Kubica zawitał więc dzisiaj do Warszawy, by podpisać umowę sponsorską z jednym z koncernów paliwowych. Kubica mówił o swoich szansach na starty w F1, o roli rezerwowego, a także podkreślał, jak ważną rolę w jego karierze odgrywają kibice. Kibice zawsze byli ze mną, czy to się ścigałem, czy nie, czy byłem w rajdach, czy jeździłem w Szwecji, w mrozie, czy w błocie walijskim, czy w upale włoskim, na rajdach, czy też poza rajdami, nawet w sezonach, gdzie naprawdę mało jeździłem, zawsze kibice byli ze mną i to jest naprawdę bardzo motywujące, mimo że przechodziłem przez ciężkie momenty i tak naprawdę większość mogła stracić nadzieję. Kibice moi przeszli przez ciężkie czasy, ale wiara czyni cuda i tak naprawdę dziękuję im bardzo za to, ponieważ wierzyć nie kosztuje, a czasami wiara czyni cuda. Czekamy oczywiście na powrót Kubicy do Formuły 1 w pełnym wymiarze. Kto wie, czy nie pomogłyby mu w tym cenne rady prezydenta Białorusi. Aleksander Łukaszenka spotkał się ze sportowcami, którzy wystąpili na zimowych igrzyskach w Pjongczangu. Przy okazji zachęcał zawodników, aby jedli słoninę. Prezydent Łukaszenka, zwracając się do sportowców i trenerów, powiedział, że słonina powinna być w lodówkach na wszystkich zawodach sportowych. Powinien tam być normalny kawałek słoniny, abyście mogli po starcie lub ciężkim treningu zjeść kęs słoniny i czarnego białoruskiego chleba, a nie pączki i lody. Normalne jedzenie dla sportowców jest sprawą numer jeden, argumentował prezydent Białorusi. Aleksander Łukaszenka skrytykował słabe wyniki białoruskich biatlonistów na Igrzyskach Olimpijskich. Stwierdził, że takiej hańby dla państwa nie powinno być. Dziwi mnie, kiedy chłop nie może na tym samym poziomie co inni przebiec na nartach 10 kilometrów. Do tego strzela gorzej od dziewczyn. Co to za mężczyźni, co za przygotowanie i co to za trener? Mówił rozgoryczony białoruski przywódca. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ze słoniną czy bez, kolejny sport w Trójce za 2 godziny. No to ja, proszę państwa, przeczytam tylko takie części prognozy pogody, która mówi o tym, że w najbliższych dniach będzie dobrze, jeśli państwo pozwolą. W piątek, w sobotę na krótko zawita wiosenna aura, gdyż czeka nas zdecydowane ocieplenie. W piątek temperatura maksymalna od 3 do 4 stopni. W niedzielę ponownie zacznie napływać chłodniejsze powietrze, przez to się przemknę. Powiem tylko, że w poniedziałek znowu będziemy mieli ciąg dalszy ochłodzenia, przez to się też przemknę. I dodam tylko, że wiosenna i ciepła aura, o, na tym się skupimy, powróci do nas ponownie we wtorek, kiedy na zachodzie kraju termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazywać nawet, uwaga, 17 stopni. Trójka. Program trzeci. W studiu Agnieszka Szydłowska. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. My serdecznie dziękujemy. Adam Malecki cały czas coś ze sportem śledzi. Na bieżąco hokej. Tak, bo widziałem, że tak, że jest gol, więc może szybko sprawdzić, czy jest 2-0, czy 1-1. To sprawdzaj, proszę, a ja tylko zapytam, czy może dzisiaj jakaś nieco bardziej wiosenna muzyka, Agnieszko, bo my tutaj dzisiaj tej wiosny szukamy i znaleźć przynajmniej w tej części Polski nie możemy. Aż się kusi, żeby powiedzieć, może za mało jecie słoniny, żeby dostrzec sobie, aby... Tak, oczywiście, wyłącznie wiosenna muzyka, właśnie taką muzykę gra zespół, który już czeka po drugiej stronie szyby. Myślę, że się ucieszą w ogóle na to skojarzenie. Kwiaty, ptaki, pączki na drzewach. Dużo wiosny, dużo słońca, zatem po 19 i co, gol? GKS Tychy, GKS Katowice, 1-1. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Szeroki wybór białych kiełbas, idealnych na Wielkanoc, tylko za 4,49. Kiełbasa biała z szynki, biała surowa, surowa, wieprzowo-wołowa lub surowa z indyka kosztują tylko 4,49 za opakowanie. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Ciszę, pokój nocny to jest nagranie, od którego zaczynamy dzisiaj program alternatywny i to nagranie oczywiście można znaleźć na najnowszej płycie Króla. Zaczynamy od Króla, dlatego że to jest bardzo dobra płyta, ale także nie ma przypadków, ponieważ to właśnie Błażej Król, kiedy był u nas w radiu i prezentował ten singiel jako zapowiedź nowej płyty, powiedział mi, że koniecznie muszę sprawdzić taki zespół Good Night Chicken i że mają taki znakomity kawałek o tym, jak utrzymać dietę w ostrudzie i próbował nawet znaleźć szybko wszystko w telefonie, no ale musieliśmy wchodzić na antenie, sprawdziłam nieco później. I oto oni we własnych osobach. Artur Kujawa, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Gołda, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobrze, no to niech będzie dobry wieczór, ale widzisz, dzień że nie dobry, jest tak łamane, czarno. Dobry wieczór. No więc tak, łamane. Już się czepię. Bardzo się cieszę. Muzyka zawsze przychodzi z ludźmi, taką ja mam przynajmniej teorię i to się sprawdza w waszym przypadku. Chociaż od razu muszę zaznaczyć, że wskakuję do tego rozpędzonego i energicznego Good Night Chicken pociągu już w trakcie waszej podróży, bo to, co jest dla mnie pierwszym spotkaniem z wami, nie jest początkiem waszego grania i tego, co się dookoła zespołu dzieje. W związku z tym ostrzegam, będziemy też dzisiaj sięgać do waszej przeszłości. Jesteście gotowi na to? Mówiłem ci, Artur, że to się zdarza. Przegrywałem to niestety. Tak, to się zdarza i czasami sięgamy do przeszłości, ale zanim to zrobimy, to oczywiście otwieramy waszą płytę. No i zaczynamy słuchać jej dokładnie tak, jak każdy, kto ją otworzy. You Like the Taste, Don't You? Tak zaczyna się płyta Good Night Chicken i właśnie oni we własnych osobach, Artur i Tomek w naszym studiu. No dobrze, to skoro przestraszyłam was, że będziemy wprowadzać was w nasze słuchaczy życie od samego początku, to skoro ja zaczęłam swoją przygodę z wami od Błażeja Króla, to od czego się zaczęła wasza przygoda z zespołem? Jak to się stało, że zadzierżgnęliście muzyczną znajomość? Czy może to było tak, jak często się zdarza, że najpierw osobistą, a dopiero potem muzyczną? Jest dokładnie tak, jak mówiłaś, bo swoją znajomość zaczęliśmy od znajomości osobistej, dopiero przeszliśmy później troszeczkę na grunt muzyczny. No i teraz to było dosyć niespodziewanym zwrotem w sumie akcji. Tak, znajomość osobista cierpi bardzo na muzyce teraz po prostu. Nie macie czasu po prostu na prywatne rozmowy, jak rozumiem. Nie lubimy już się, tylko gramy i tak, tak. I kariera do przodu. Tęsknimy za czasami, kiedy można było po prostu usiąść i pomyśleć o życiu, a teraz i się lubić. Tak. No widzę, że energia was nie opuszcza także wtedy, kiedy się wypowiadacie, bo płyta właśnie tą energię, która jest świetna, przynosi i gdyby ktoś potrzebował właśnie takiego czegoś teraz na przednówku, a propos tej wiosny, którą opowiadaliśmy, to jest to doskonały kierunek, ale to znaczy, że to jest taka sytuacja szkolna, znajomość szkolna, że jesteście z jednej klasy? Znajomość gimnazjalna, dokładnie rzecz biorąc. O rany! Archaiczna instytucja. Ale to gimnazjum było jak dawno temu? Tak od razu, żebyśmy rozpoznali pole walki? Mówię, no nie, teraz, nie wiem, nie chcę liczyć. Nie, 8 lat temu skończyliśmy. Gimnazjum, lat temu. Czyli tak. Teraz jesteście na etapie studiów. Zgadza się. A mogę zapytać, co studiujecie? Tak, to może Artur zacznij. Ja lekarski w Bydgoszczy. Ja, nie, zgadza się. A ja weterynaria w Olsztynie. No nie, no to w ogóle bardzo się cieszę, że was poznałam, bo jak rozumiem, w każdej z tych dziedzin kiedyś mogę potrzebować od was pomocy. Rozstrzeliliście się na studia, ale muzyka zaczęła się na którym etapie? Teraz już tak mówiąc przez chwilę na serio. Słuchaliście podobnych rzeczy i chcieliście zacząć grać, czy po prostu macie też inne doświadczenia muzyczne, które zaowocowały? Może ja powiem? Mhm. Mówi Artur? Tak, to wyglądało tak, że ja trochę już grałem i Tomek nie grał, ale wykazywał zainteresowanie muzyczne. I pewnego razu przyszedł do miejsca, w którym nagrywamy wszystkie nasze płyty, czyli na mój strych. Zasiadł za perkusją, kupioną za grosze z mojego liceum. Za 450 zł polskich, dokładnie rzecz biorąc. Dla mnie to grosze. No wiadomo, jesteś, tak, będziesz lekarzem. Dla mnie to grosze. Powinienem teraz powiedzieć, że wcale tak nie jest i bronić kolegów. Nie. I okazało się, że Tomek czuje to. Czujemy wspólny rytm. Czułem bluesa, Artur. Tak, zaczęliśmy słuchać wspólnej muzyki, jeździć na wspólne koncerty. Okazało się, że przyjaźń, którą mamy spoza muzyki, łatwo przenieść w świat muzyczny i to jest takie bardzo szczere. Poza tym mieścimy się do jednego auta. No to wiadomo, jeszcze się mieści do jednego auta, ale powiedzcie, ten strych, gdzie się znajduje, ten twój rodzinny strych, jeżeli to nie jest tajemnica, w Bydgoszczy, czyli Bydgoszcz to jest to miejsce na mapie. Wtedy usiadłeś przy perkusji, Tomek, pierwszy raz, czy też za perkusją, czy to już był... Mówiłem Arturowi, że już wcześniej troszeczkę grałem, ale było to nieprawdą. Znaczy grałem u Artura jeszcze może jakieś 5 minut przedtem. Okłamałem cię, przyjacielu, przepraszam cię bardzo. Nie dałem się oszukać, to było słychać. A, w takim razie to się nie liczy. No ale jak przejść od takiego wspólnego, dobrego poczucia bycia razem i też tego, że można coś pograć, do robienia konkretnych piosenek, a potem nawet nagrywania i wydawania płyt i grania koncertów? Moim zdaniem chodzi przede wszystkim o to zrozumienie między nami, które jakby wykiełkowało na bazie naszej przyjaźni, że czasami nie potrzebujemy słów, co też w muzyce jest bardzo ważne. I czasami właśnie wychodzę z założenia, że jak się nie widzimy przez jakiś dłuższy czas i mamy gdzieś zagrać koncert, nie mamy możliwości częstych prób przed, to po prostu spędzamy z sobą jakiś czas krótszy albo, no w każdym razie nie związany stricte z próbami. Z próbami, mhm. I wtedy jakoś tak odbudowuje się ten stracony czas naszej przyjaźni i występuje jakieś zrozumienie między nami. Mi łatwiej Tomka zrozumieć często w muzyce niż tak w życiu poza muzyką po prostu i to jest czasami ta płaszczyzna, kiedy ja tego człowieka zrozumiem. Czyli to jest ten słynny, po prostu kosmiczny język, który może połączyć wszystkich. Tak. Muzyka. We'll be right back. Good night, chicken, w naszym studiu. Teraz jeszcze życzę wam dobrego wieczoru. Nie wiem, czego tak powiedziałam, więc mówię już tak, kontynuując dziwnie ułożoną myśl. Dobry wieczór raz jeszcze, Artur i Tomek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No dobrze, to skoro już wiemy, że jesteście, macie naprawdę dobre porozumienie pomiędzy sobą, chociaż teraz utrudnione pewnie w przestrzeni przez to, że studiujecie w różnych miastach, to gdybyście mogli tak przez chwilę wprowadzić nas do tego jednak, co się wiąże już z tworzeniem muzyki, bo od słuchania do grania, przede wszystkim do formułowania tak atrakcyjnych utworów, musi minąć jakiś czas. I nie wiem, czy u was to jest właśnie jakaś spontaniczna sytuacja, czy jednak rodzaj wypracowania ostatecznego kształtu utworów? Ja bym powiedział prędzej, że spontanicznie. Przynajmniej od tego się zaczynało, że siadaliśmy sobie gdzieś razem, u siebie w domach najczęściej, bo nie mieliśmy nigdy salki prób jakiejś typowej i graliśmy sobie. Jak coś nam wpadło w ucho, to rozwijaliśmy ten pomysł w ekspresowym tempie. Też wychodzę z założenia, że na przykład, nie wiem, czy Artur podzieli moje zdanie, że... Pewnie nie. Pewnie nie, ale to w takim razie ja wychodzę z założenia, nie Artur, zdecydowanie, że od momentu jakby utworzenia jakiejś kompozycji do momentu rejestracji nie powinno mijać zbyt dużo czasu, przynajmniej w naszym przypadku to się sprawdza. Żeby tam nie wkombinować, nie zmieniać za dużo i tak dalej. Żeby to było takie jednak organiczne i prosto z tego pomysłu pierwotnego. Jaki jest jakiś taki wyznaczony okres, tak jak w przypadku podnoszenia jedzenia z ziemi, że nie może minąć dłużej niż? Nie ma aż takiego okresu. Aż nas to zmęczy, jak naprawdę będziemy tak siedzieć nad czymś i to nie będzie, że tak powiem, kleiło, to już nie sklei potem. No tak, i zostawiamy. Ale w przypadku waszej muzyki, która nie posługuje się jakąś przebogatą postprodukcją, jak rozumiem, to w ogóle nie miałoby zastosowania, tak? No bo co moglibyście zmieniać, poprawiać wersję nagrania i w tym sensie dłużej pracować nad utworami, tak? Czysto takie kompozycyjne elementy, żeby sobie wydłużyć jakiś fragment utworu, coś pozmieniać, inaczej zaaranżować. A... U nas, myślę, panuje taka równość, że ktoś ma pomysł, druga osoba ma pomysł, łączymy to, kleimy jakoś, zamieniamy miejscami, wychodzi z tego utwór i leci to w świat. Bardzo podobała mi się energia na waszej płycie i potem też, jak już sprawdziłam poprzednie utwory na waszych płytach, ale teraz bardzo mi się podoba energia, która jest między wami. To jest naprawdę coś, co się wyczuwa. A moglibyście nas zabrać jeszcze przez chwilę, przewijając taśmę do tyłu, kiedy już zdecydowaliście się, że Tomek gra na perkusji i że macie utwory. Jak to się zdarzyło, jak doszło do tego, że wyszliście z nimi do ludzi? Skąd wiedzieliście, że jesteście gotowi i jak to zostało przyjęte? Nie wiem, nie pamiętam. Musi mnie uratować. Na pewno wiązało się to z wielkim stresem, ponieważ nasze początki nie były jakieś takie, to nie były fajerwerki. Nie było tak, że cały świat czekał, tak? I rozkładał czerwony dywan? Nie. Ja na pewno nie czekałem, nie wiem jak cały świat. Ja sobie rozkładałem czerwony dywan, żeby się zmotywować po prostu. A ja Tomka zawijałem w ten dywan i tak wyglądały nasze początki. Ludzkim burrito. Wielkim rulonem Tomek był i to były nasze początki, kiedy my weszliśmy do ludzi. Nie wiem, 2014 to chyba było, mieliśmy 20 lat, jeszcze mnóstwo marzeń w głowie. Przed nami cały świat. Tak. Bardziej patrzymy w przyszłość niż w przeszłość. Ciężko nam cofnąć te taśmy, poza tym analogowa technologia to nie nasze. To już nie wasze czasy. W cyfrowych czasach ciężko się cofnąć. Pierwszy pełnoprawny koncert zagraliśmy w bydgoskim Mózgu, tyle dodam na koniec. Can the cat read and say? One. Can the dog write? Can the cat read and say? One. Can the dog write? Can the dog write? Can the dog write? Can the dog write? Can the dog write? Can the dog write? Can the dog write? Thank you. Cały czas słuchamy płyty You Like the Taste, Don't You, Good Night Chicken. Artur i Tomek są w naszym studiu. Poza anteną bardzo ciekawy wątek się pojawił. Nie wiem, czy możemy przenieść jakieś informacje na antenę, ale myślę, że tak. Dotyczyły te rozmowy z wartości kontaktu z publicznością, czyli krótkie, energetyczne koncerty, wcześniej precyzyjnie przygotowane, ponieważ komplementowałam chłopaków. Pojawili się bardzo punktualnie, nawet przed czasem w radiu. To nieczęsto się zdarza. No i wtedy okazało się, że to generalnie jest wasza zasada, prawda? Żeby tak wszystko dobrze poukładać, zagrać i żeby to było konkretne i w czasie. Tak, staramy się podchodzić z szacunkiem do ludzi, z którymi współpracujemy, albo będziemy współpracowali, jeszcze ich nie znamy, przychodzić na czas, robić wszystko tak jak należy, szybko, zwarcie i na temat i teraz odpoczywać po koncercie. Dużo osób lubi robić takie długie jakieś koncerty, trzeba na nich czekać i tak w ogóle my próbujemy, jak jest koncert, trzeba go zagrać, trzeba zmęczyć siebie i słuchaczy, tak pozytywnie zmęczyć, wypocić nas i też słuchaczy i to jest nasza recepta. Tak, dajemy co mamy, całą agresję. I najlepiej tak. Niedosyt też zostawić, prawda? A to tak. Zresztą to, bo poruszamy się tutaj w takim czasie mniej więcej 30 minut z wąsem i kiedyś była taka teoria, już nie pamiętam kto był jej autorem, ale właśnie udowadniał, że wręcz jest to jedyny słuszny dla całego organizmu sposób pobierania muzyki, że każde przedłużenie tego czasu obcowania z muzyką powoduje jakieś, no już gorsze efekty dla organizmu. Ale co ja opowiadam przy Arturze, który studiuje medycynę? Właściwie wycofuję się z tego wątku. Przepraszam bardzo. Nie, proszę. To musiało być jakieś plotki, gdzie ja to słyszałam, z kim ja mogłam o tym rozmawiać. No i to było ciekawe, bo ja na przykład od czasu do czasu lubię jednak koncerty takich zespołów, które stosując brutalne techniki, na przykład gitarowe, jednak powodują, że czas przestaje istnieć i czasami się okazuje, że ta podróż trwała na przykład 1,5 godziny, a czasami może się okazać, że to były 2 20-minutowe utwory, no ale był w nich cały wszechświat. Macie jeszcze czas na to, żeby w ogóle słuchać muzyki albo oglądać innych artystów grających? Oczywiście, że tak. Tak, to jest taka podstawa. Ja na przykład w aucie zawsze muszę coś puścić. Bez tego to... Albo oczywiście słucham trójki, a tak to... No to wiadomo, cały czas ale... musi lecieć. Musi lecieć i skąd przychodzi to, co leci i co leci? Z OFF Festiwalu. Tak, na przykład. Z OFF Festiwalu, od kolegów, z tych wszystkich licznych internetowych blogów muzycznych, które naprawdę potrafią wyłuskać coś dobrego. To teraz ciężko, teraz jest taki natłok informacji i tego jest tyle, że trzeba by się postarać i naprawdę zamknąć uszy, oczy i wszystko, żeby nie usłyszeć nowej muzyki. Dlatego czasami też coś przychodzi z przypadku po prostu, nawet nie pamięta się skąd się coś działo i nagle się tego słucha po prostu. A no czasami tak, bardziej nadmiar może być kłopotem w dzisiejszych czasach, prawda? Wstaje się rano, jest się bombardowanym po prostu toną informacji. Sam widzę to u siebie, że po prostu wstaję, jeszcze leżę w łóżku, podnoszę telefon i od razu i 50 sprawdzać. Informacji. Jakichkolwiek, 90% z nich nieprzydatnych i... O Belgii ode mnie na przykład zostawiono. To jest to 88%. Tak. A czy wy się czujecie częścią jakiegoś środowiska, jakiejś sceny, tak już patrząc na nasz polski tutaj świat? Czy jesteście sami sobie Good Night Chicken i po prostu wy? Myślę, że musimy powiedzieć tutaj o klubie Mózg w Bydgoszczy, tak jest. Który jest jakby kolebką wielu artystów. znanych w Polsce i nie tylko w Polsce. I myślę, że tam najczęściej przesiadujemy, jak nie tworzymy, przesiadujemy, gdy tworzymy. I to jest takie miejsce, które może niekoniecznie nas zrodziło, bo jednak zrodził nas strych. Ale i... taki swoisty parasol po prostu, ochronny. Przychodzimy tam, żeby po prostu poczuć się dobrze. To jest nasze środowisko. Mózg Bydgoszcz, zapraszamy. No to dołączamy się do tych zaproszeń. A jeżeli chodzi o tych, którzy chcieliby Was spotkać na żywo, to jakie szanse w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach? Podam Twój adres, Artur, dobrze? Teraz z kodem pocztowym razem? Nie, nie, nie, chodzi o koncerty. Na pewno 14 kwietnia będziemy grać na koncercie organizowanym przez Tego Słucham w Szczecinie, w Domku Grabarza. A potem będziemy grać 18 kwietnia u naszego wydawcy... W Gdyni. Nie, w Gdańsku. Gdańsku. Tak, to będzie w Gdańsku. Przepraszam. To jednak jeszcze zdążycie ustalić, prawda? Trochę czasu zostało. Ustalimy. No tam na północy jest morze, jest fajnie. Oczywiście są namiary także na Was na naszej stronie Polskie Radio Paru, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny, więc najlepiej zasięgać informacji i tam. Dzisiaj przeczesywałam Wasz profil na Facebooku z dużą taką radością, podchodząc do sposobu, w jaki komunikujecie się z ludźmi, ale już teraz wiem, że to wszystko przychodzi naturalnie, że nie jest to żadna poza, tylko sposób, w jaki po prostu no, się wyrażacie. Bardzo się cieszę, że mogłam Was spoznać i myślę, że nie ma sensu tutaj drobiazgowo opowiadać, skąd przyszła jaka nuta i tak naprawdę co się kryje w tekstach, chociaż swoją drogą chciałabym zapytać, dlaczego wokal jest schowany i wzbudzić Wasze pewnie radość tym pytaniem, które musi się powtarzać bardzo często, bo no, trzeba trochę pokopać, aby dokopać się do słów. Bo nie umiem śpiewać, bo najłatwiej to przykryć po prostu. Chciałem to powiedzieć, ale stwierdziłem, że mama Artura będzie słuchała i się na mnie zdenerwuje. Pozdrawiam serdecznie. Mamy Artura i swoją też od razu. Poza tym na koncertach też ciężko usłyszeć ten wokal. Na koncertach robimy ścianę dźwięku, robimy głośno, żeby ta energia była taka pierwotna i trafiała do kości. Taki shoegaze'owy pierwiastek też, ten wokal schowany z tyłu gdzieś. Tak, taki gatunek muzyki shoegaze. Tam też wokal jest tak ukryty za ścianami dźwięków, jak u nas. Muszę raz jeszcze pozdrowić Błażeja Króla i podziękować mu za to, że zaraził mnie Good Night Chicken. No i mam nadzieję, że będę mogła Was sprawdzić na żywo gdzieś po drodze. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy i pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy Błażeja. Bardzo dziękujemy. Rodziny i bliskich. Tomek i Artur byli naszymi gośćmi, a my kończymy tym nagraniem, od którego dla mnie wszystko się zaczęło w opowieści właśnie Błażeja. Czy już znacie odpowiedź na to pytanie, jak sobie poradzić z utrzymaniem diety w ostrudzie? To jest temat rzeka. Odpowiedź leży w sercu każdego ze słuchaczy. How to Maintain a Diet in Ostruda z płyty, której słuchaliśmy You Like the Taste, Don't You? Good Night Chicken, to ci panowie, którzy nas odwiedzili. Zapis tej rozmowy będzie można także znaleźć na stronie polskieradio.pl /trójka/alternatywna. A teraz Agnieszka Obszańska. Niegdyś jednodniowe spotkanie, dziś duży międzynarodowy festiwal. Już 8 kwietnia w Bydgoszczy rusza po raz 8 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animocje. Teren. Kultura. 40 wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania, wystawy, warsztaty, a opowiada o nich Jarosław Jaworski. Animocje to jest taki festiwal, który wyrósł z prawdziwego ziarenka, to drzewo wyrosło, bo najpierw to był wręcz popołudniowy przegląd kilkunastu animacji. W tej chwili mieliśmy już zgłoszenia z kilkudziesięciu krajów świata, około 600 filmów animowanych. Jest to festiwal jedyny w regionie kujawsko-pomorskim, jeden chyba z dwóch w całej północnej Polsce, który pokazuje animacje, ale nie animacje dla dzieci, tylko tak zwaną animację, nazwijmy to roboczo artystyczną, czy też ambitną. Czasami bardzo groźną, muszę powiedzieć, albo wręcz niewskazaną dla dzieci. Generalnie festiwal zestawia ze sobą bardzo różne techniki animowania. Zaskakują techniki, zaskakują sposoby animowania, sposoby opowiadania historii oraz to, jak wiele mądrych rzeczy można zawrzeć w tak przeróżnych formach i formułach. A czym rządzą się animocje w tym roku? Generalnie rządzą się tym, żeby w konkursie znajdowały się takie animacje, które są najciekawszym zobrazowaniem tych właśnie różnych formuł technicznych, ale najbardziej istotna jest jednak treść, czyli co za pomocą tych animacji dany autor chce przekazać. Generalnie większość z tych filmów mówi właśnie o rzeczach, wydawałoby się, prostych, o miłości, życiu, śmierci, o tragediach i chcemy, żeby te animacje przekazywały ludziom treść za pomocą bardzo ciekawej formy. Trudno jest coś wybrać, żeby to się wszystko ze sobą w jednym filmie krótkim, czy też trochę dłuższym łączyło, ale taki jest jak gdyby tor poszukiwania w konkursie o bydgoską nagrodę za najlepszy film animowany, czyli nasze Grand Prix. To oczywiście konkurs międzynarodowy, a pozostałe? Jeszcze jest konkurs polski. Są trzy konkursy filmów dla dzieci w trzech różnych kategoriach, bo także mamy filmy dla dzieci, jakby już ktoś koniecznie chciał tylko oglądać animacje dla dzieci. No i mamy nagrodę specjalną, niezwykle specjalną, jako jedyni w Polsce przyznajemy nagrodę za dubbing w filmie animowanym. I to jest nagroda, którą w tym roku otrzyma. To jest premiera w Trójce, jeszcze nikt nie wie. Tą nagrodę Krzysztof Kowalewski odbierze w tym roku. Specjalnie do nas przyjedzie, znany jest z wielu ról, na pewno wszyscy kochają go za to, co robił w filmach Barei, ale także znany jest może nawet bardziej jako głos radiowy. Kocham pana, panie Sułku. To jest coś, co wychowało kilka pokoleń w Polsce. No i oczywiście jest również mistrzem dubbingu filmowego. Zaczynał dubbingować jeszcze w latach 80. To jeszcze to były początki, a potem pojawiał się w mnóstwie bardzo takich ciekawych, popularnych animacji. Między innymi był głosem w Rio, był głosem w Autach, w Czerwonym Kapturku i Siedmiu Krasnoludkach. No, to jest kilkadziesiąt ról, dosłownie. I on przyjedzie, odbierze od nas tą naszą uroczą ośmiornicę Barbarę, bo to jest nasza maskotka. A więc Barbara trafi w ręce Krzysztofa Kowalewskiego, a warto wspomnieć jeszcze o pokazie specjalnym. I uwaga, będzie to ogólnopolska premiera. Po raz pierwszy w naszym kraju pokazany zostanie film The Breadwinner, który nie ma jeszcze polskiego tytułu. Film nominowany do Oscara, film nominowany do Złotego Globu. Film, który dostał 6 najważniejszych nagród w dziedzinie animacji, czyli Annie Awards. Film, który wyreżyserowała Nora Tuomi, irlandzka reżyserka, a producentką tego filmu jest kto? Bach, bach, Angelina Jolie. Co prawda Angelina pewnie nie przyjedzie. W każdym razie rzeczywiście ten film, ona produkowała go nie w taki sposób klasyczny, że jest producent, daje pieniądze i po prostu czeka, aż powstanie produkt. Ona razem z Norą Tuomi go jakby współtworzyła. Ten film jest opowieścią, może dlatego, że Angelina Jolie aktywnie włącza się w kwestie związane z dziećmi, które mają trudne życie w tych wszystkich strefach objętych konfliktem. A ten film opowiada o dziewczynce, która żyje w Afganistanie za czasów talibów. Jej ojciec zostaje aresztowany przez talibów, on pod byle pozorem. Jej starszy brat umiera, w związku z czym zostaje tylko z małym braciszkiem i same dziewczyny oraz mama. A jako, że za talibów kobiety nie mogły wychodzić nawet na ulicę bez krewnego, zaczynają głodować, bo nie mogą nigdzie ruszyć. W związku z czym dziewczynka postanawia się przebierać za chłopca i zaczyna być chłopcem w tej rodzinie. Jak dalej potoczyła się ta historia? Sprawdźmy na Animocjach. Ten międzynarodowy festiwal filmów animowanych rusza już 8 kwietnia. Gdzie? W Bydgoszczy. To tam. To samo miasto, które jest ojczystym miastem zespołu Good Night Chicken. Dzisiaj Bydgoszcz jest na ustach naszych w programie alternatywnym. No ale opuszczamy to miasto, przenosimy się nad morze do Trójmiasta, bo tam tworzy grupa Lonker Sea, która w przyszłym tygodniu, jeżeli dobrze wszystko pamiętam, wydaje nową płytę, tytułowe nagranie z tego albumu już teraz. One Eye Sees Red. One Eye Sees Red. One Eye Sees Red, nowa płyta zespołu Longer Sea. O tym albumie porozmawiamy w przyszłą środę. To jest naprawdę wspaniała płyta i ten utwór wprowadza nas w przedsmak. A teraz na zakończenie pierwszej godziny zmienimy miasta, bo dużo było Bydgoszczy, to miasto na B, jako miasto, w którym będzie można w Polsce na żywo zobaczyć artystkę i autorkę jednej z bardziej fascynujących płyt roku 2017. Mam na myśli Białystok i mam na myśli Jane Weaver. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.